Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve evladihi ve etbaihi ve ehlibeytihi ve ümmahati ve ebihi ve adedi kulli şeyin fidine ve ahire kezalik ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Cenab-ı Hakk'a hamdlerin en güzeli, en yücesi olsun. Zaten hamd Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Onun şanına layık olan şekilde Cenab-ı Hakk'ın bu hamdini bile kabul etsin inşallah. Cenab-ı Hakk'a tekrar hamd ediyoruz ki bu güzel memlekette, güzel yerde hepimiz bu iki yerden cenneti topladı. İki yavrularımızın düğün merasimi sebebiyle o da bir vesile oldu ama burada bir sohbet etme imkanı Cenab-ı Hak bize verdiği için hamdlerin en güzeli Rabbimiz olsun inşallah. Selat ve selamların en üstüne, en mükemmeli, en ekmeli sevgili Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun ehl-i beytine, eshabına, ezvacına, evladına ve ona itaat eden etbaanın da üzerlerine kıyamete kadar olsun inşallah. Cenab-ı Hakk'a giden yollar insanların nefeslerinden de daha da fazladır. Bu yollar gelmiş geçmiş peygamberler onlar Cenab-ı Hakk'ın emirleriyle birer çığır birer yuva açmışlar. Kendi zamandaki insanları Allah'a davet etmişler ve Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetinden bahsetmişler. Böylece Resul-i Kibriye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelinceye kadar bir peygamber vasıtasını yapmış, ikinci peygamber gelmiş, onun yolunu kapatmış, kendi yolunu açmış ve bir öncekini Efendime diyeyim, açmak suretiyle bu yola böyle bugüne kadar gelmiştir. En son gelen bütün kapıları kapatmış, illa kendi kapısını açmış. Yani Cenab-ı Hakk'a giden yollar her ne kadar çoksa da bunlar zaman zaman kapanmışlar, kendilerini nesilmişlerdir. Ta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar, Resul-i Ekrem geldikten sonra bu yolların tamamına Resul-i Kibriye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakim olmuş. Öteki yollar kapanmış ama Resul-i Kibriye'nin yolu ta kıyamete kadar böyle açık, saçık, bir büyük bir cadde haline devam ediyor. Cenab-ı Hakk'a demek giden yollar insanların, mahlukatın nefesi kadar büyüklerini düzeltmişler. Bunda maksat gelmiş geçmiş peygamberler, salihler birer yol, birer çığır açmışlar. Hak yolları açmışlar Allah'ın emriyle. İşte kendi zamanlarını kapatmışlar. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelinceye kadar böyle devam etmiş. Şimdi razı oturan da, herkes razı otursun da sohbeti rahat dinleyelim. Çay ne varsa oranı getirdiler, ağzını kuruyor. Ama bu Cenab-ı Hakk'a giden yollar. Bir de Cenab-ı Hakk'a yakın olan yollar var. Yakın olan yolların kapıları var. Cenab-ı Hakk'a giden yol başkadır. Cenab-ı Hakk'a yakın olan yolların kapıları da başkadır. Cennette Resul-i Kibriye sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki 8 sene kapı vardır. Bir münadi çağırıcı çağıracak. Namaz kılan gelsin şu kapıdan girsin. Oruçtan şu kapıdan, zekat veren, haca giden, tevhid diyen, cihat eden, güzel ahlak sahibi ve nihayet öyle her kişi kapılardan davet edecekler. 8 amelden dolayı insanları davet edecekler. O mecliste hazır bulunan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı bir soru yönetiyor Resul-i Ekrem'e. Ya Resulallah, bir insanı 8 kapıdan çağırsalar, yani bu çağrılan vasıflar bir insanda olsa, insan bir anda o 8 kapıdan içeri girebilir mi? Soruyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Resul-i Kibriya buyuruyor ki, evet diyor. Bir anda 8 hasret varsa insana, o kapıdan bir anda girer. İşte umarım ki sen de onlardan bir tanesin. Allah'a giden yolların kapıları da 8'dir. Cennetteki kapılar şöyle yan yanadır. Yan yana. Allah'a giden kapıların, yolların kapıları, Cenab-ı Hakk'a yakınlık yollarının kapıları yan yana değil, ard aradır böyle. Mesela birinci kapıyı girdik, ikinci kapı, üçüncü kapı böyle arka arkaya giriyor. Bu kapılar Allah'a yakınlık yollarının kapıları, ilki akıl kapısıdır. Akıllı olmayan insanlar bu kapıdan içeri almazlar. Allah'a yakınlıktaki şartın birinci şartı, bu kapıdan gelmesi için akıllı olması şarttır. İkinci olarak, bu akıl kapısına içeri girdikten sonra, sevgi de olması lazımdır. Bu açık yerde oturan yalnız kapıların önünü boşaldın da gelen gidenler var. Biraz daha önce ön tarafa yaptı. Sıçtın oraları, sonra gelirler buralarda. Buraları doldursun ondan sonra. Demek açık kapısından içeri girdikten sonra ikinci kapı, bu yolların, Allah'a yaklaştıran yolların ikinci kapısı sevgi kapısıdır. Sevgi. İnsan bir şeyi sevmese ona talip olamaz. İlk önce sever, ondan sonra ona talip olur, ondan sonra sahip olur. Her şey böyledir. Din de böyledir. Dünya metaları da öyledir. Çarşıdan bir domates dahi alsanız, hoşuna gitmesi almazsınız. Hoşuna gittiği zaman bir sevgi var, ondan sonra alırsınız. Din de böyledir. Burada dinler var. Yahudilik var, Hristiyanlık var, Buda var, Şemanist var, var, var. İslamiyet var. Allah'ın yanında en kıymetli olan İslam dini. İnne dine indelah İslam. Allah'ın yanında makbulan din budur. Allah da bize nasip etmiş. Elhamdülillah. Biz de o dinin sahipleri olmuşuz. Biz de bu dini sevmişiz, talip olmuşuz ve bu dini kabul etmişiz. Bunun gibi bir kız almak, bir evlenmek için de hoşuna gitmesi almasın. Araba da öyledir, ev de öyledir, bir ticaret de öyledir. Herhangi harcan bir şey dahi, yani bir efendime ekmek, baharsın ekmeğe, yanasa almasın. Ama güzel pişmişse diye hemen onu alırsın. İlk önce insanda bir sevgi başlar. Ondan sonra talip olur. Demek ki Allah'a yakınlık kapıların birincisi akıl, yolların kapısı akıl, ikincisi de sevgi kapısıdır. O sevgi kapısından içeri girdikten sonra bu sefer de üçüncü kapı Allah'a yakınlık yolların kapısı, üçüncüsü de din kapısıdır. Akıllı olacak, sevgi olacak, ondan sonra dine talip olacak. Ondan sonra dini bulacak. Akıllı olmayana din de ona farz değildir. Sevgi olmayan bir insan, sevgi kimde yoktur? Deli de yoktur sevgi. Sevgi deli ne olduğunu bilmez. Zaten din de deliye de fazla değil. Her aklı seninde bir sevgi vardır. Dördüncü kapı, ilim kapısıdır. Bu yollar, Allah'a yaklaşan yolların kapıların dördüncüsü ilim kapıdır. Hazreti Ali Kerimullah için bir şey buyurmuş. Her şey bir şeydir. Hatta yani hayvanın tersiyle ya gübre olur ya yakıt olur. Ama cahil insanlar şeydir buyurmuş. Hiçbir şeydir yani. Hiçbir şeye yaramaz. Cahil insan hiçbir şeye yaramaz. Cahil şimdi, cahilin tarifi nedir? Cahil, Resulullah buyurmuş ki, hakkı kabul etmeyendir. Cahilin manası, hakkı kabul etmeyendir cahil. Bu dine talip olduk, Cenab-ı Hakk'a karşı yapacağım bazı vasiyeler var. Onun ilmine alışmak lazımdır, farzdır. Kadın erkek erkeci farzdır. Herhangi bir kuyumcu, sanatçı, saatçi, fırıncı, marangoz, terzi o sanatı öğrenmezse sanatı icra edemez. İşte ibadet sanatını da icra etmek için ilim lazımdır. Bilmek lazımdır. İlmihal bilgileri güzel bilecektir. En azından ibadet yapacak kadar kendine bilgi farzdır. Kadın erkeğe herkes farzdır. Allah'a yakınlık yolları buradan geçer. Cahil Allah'a çabuk gitmesi, yaklaşması mümkün değil. Ancak bilgili olacak, o bilgiyle de ibadet yapacaktır. Dördüncü yolun kapısı da efendime diyen ilimdir. Beşinci Allah'a yaklaşan yolların beşinci kapısı ise ihsandır. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duymuşlar ki her ne kadar siz Cenab-ı Hakk'ı görmüyorsanız o sizi görüyor. Ona göre namazını kılın. Ona göre Kur'an'ı oku, ona göre orucu tut. Yaptığın ibadeti ona göre. Her ne kadar sen görüyorsan ama o seni görüyor. İşte bu makam ihsan makamıdır. Bu makam da tasavvuftadır. Avam halkın yaptığına amel edilen ama havas, yani tasavvuf elinin yaptığı amelde ihsan, ihsan makamı derler. İhsan, Cenab-ı Hakk'ı görmek, görüyor musun gibi ibadet yapacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki, en yavuz hırkız namazından çalandır. Demişler, ya Resulallah bu sözü anlamıyoruz. Zahmeti nedir bu sözün? Nasıl insan namazdan çalar? Namaz kıldığı halde gözü sağa sola bakar. İşte bu namazdan çalmıştır. İşte bu adam ihsan makamında değildir. Avam halkın hemen hemen hep söyledir. El işte gözü işte. Ama ihsan makamına ayak basan bir salih Rabbim görüyor gibi ibadet yapar. Beşinci kapı budur. Altıncı, Cenab-ı Hakk'a insanı yaklaştıran yolların kapılarının altıncısı ihlastır. İhlastır. İhlas olmayınca Cenab-ı Allah bir amelini, bir tanesini kabul etmez. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki her haftada iki gün, pazartesi ve perşembe günleri Cenab-ı Hakk'a insanoğlunun, yani Müslümanların amelleri yükselir Cenab-ı Hakk'a. Birinci gök geldiği zaman bakarlar bu amelde kibir var mıdır? Varsa suratına atarlar, hiç yukarı bile çıkmaz. Cimrilik var mıdır? Edepsizlik var mıdır? Efendim eden takva var mıdır? En sondaki altı yedinciye bakarlar bu kapıdır. Bu amelde ihlas var mıdır? İhlas varsa yukarı çıkar, Cenab-ı Hakk'a ulaşıyor. İhlas yoksa suratını atarlar. Bunu İmam Gazali yerde çok güzel işlemiş. Orada daha geniş, daha şiddet mümkün. Peygamberimiz bir şeyden buyurmuş ki, ihlas öyle bir nurdur ki Allah'ın nurlarından bir nurdur. Allah hangi kulu severse onun kalbine o nuru indirir. Tekrar başka bir şeyden buyurmuşlar ki, ihlas öyle bir nurdur ki ne ona şeytan yol bulur ki onu bozsun, ne ona melek yol bulur ki ona sevap yazsın. İkisine de kapalı. İhlasa şeytan da soklamaz oraya, melek de soklamaz. İşte Allah'a yaklaştıran kapıların altıncısı mıydı? altıncısı da ihlas, yolun kapısı ihlastır. İhlas olmayınca Allah'a da ulaşmak mümkün değildir. Yaklaşmak mümkün değildir, şey almazdır. Yedinci kapı, yedinci yolun kapısı ise tövbe istiğfardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç günahı olmadığı halde günde 100 sefer istiğfar yapardı. 100 sefer istiğfar yapardı. Buradaki tövbe işlenen bir günah suçuna dolayı değildir. Belki kulun tezellül ve acziyetini ortaya bırakmasıdır. Yaptığı amelleri hiç gömüp acziyetini ortaya bırakmaktır. Yani yapılan herhangi bir günahtan dolayı değildir bu tövbe. Kişi acziyetini, efendim yokluğunu, yaptığı amelin kıymetsiz olduğunu ortaya bırakan bir tövbe istiğfardır. Çünkü Peygamberimiz bir gün aşamıyor ki o şey yap, istiğfar yapsın. O biliyor ki yapmış olduğu ibadetler Allah Azimüşşan Hazretleri'nin o kadar yüce ki yapılan hiçbir şey ona layık değildir. Belki kusur işlemişiz diye istiğfar yapar Resul Efendimiz. Zaten hadis-i şeriflerinde bir sebep dahi sana layık bir ibadet yapamadım diyor. Acziyetini o da ortaya bırakıyor. Resul kimliği de acziyetini ortaya bırakıyor. Bir koskoca peygamber, yani bütün alemlerin serveri, dünya bunun için yaratılmış, o bile acziyetini ortaya bırakıyor. Sana bir defa dahi secde demedim, seni zikredemedim, sana ibadet yapamadım diye yakınıyor da yakınıyor. Bu nedir? Kulluğun yücelmesi demektir. Kul ne kadar tavazu yaparsa Allah'a karşı, Allah o derecede onu yükseltir. Ne kadar kendi yapmış olduğu ibadetleri, hareketleri kusurlu görürse Cenab-ı Hak o derecede kendisini üstün görür. Kim amelini beğenirse o beğendiği amel kendisinin cehenneme girmesine kafir. Hiç başka günahın değil. O beğendiği, hoşuna gittiği amel onun cehenneme gitmesine kafir. Lazım değil başka bir şey yani. Yani başka öyle günah bile işlemeye gerek yoktur. O hoşuna gittiği amel, çünkü o hoşuna gittiği amel Allah'ın şanına layık değil ki. Senin nefsine ancak hoş gitmiştir. Allah'ın şanı senin nefsinden yüksektir. Uzaktır ve bellidir. Onun için Peygamberimiz hemen namazdan sonra 3 defa istiğfar yapmıştır. Selam verilirme istiğfar. Bazı insanlar bunları anlayamıyorlar. Biz günah mı işledik ki Allah'ın huzuruna geliyoruz, biz günah mı işledik ki istiğfar yapıyoruz diye diyenler var. Diyenler var. Efendime gel, bu hareket yanlıştır. Biz huzurda layık olan bir ibadeti Rabbimize karşı yapamadığımızdan üzül diliyoruz ya Rabbi. Biz sana karşı layık olan ibadeti yapmadığımız için sana üzül diliyoruz. İstiğfar ediyoruz. Acziyetimizin ibadetimizin noksanlığından bırakan acizettir bu. Yusuf var. Yoksa bir içki içip bir yalan söyleyip bir sinattan dolayı değildir bu. Bunlar yani bir günah neticesi değildir bu. Acizettir ortaya bırakma istiğfarı, istiğfar insanı, küçülme insanı Allah'a ne yapar? Yükseltir. Demek ki yedinci kapı da ihlasla dan sonra Allah'a giden yolların kapısına bir de istiğfar, bol bol istiğfar edeceğiz. Hangi makamda olursanız bol bol istiğfar edin. Çünkü ne, hangi makamda olursanız Resulullah'ın bir tırnağı bile olmasın. Yani bazı atı tırnağı vardır ki her an o istiğfar yapıyordu. Sekizinci Cenab-ı Hakk'a ulaştıran yolların kapıları sekizincisi rıza makamı. Bütün makamları içine alan makamdır bu. Bütün makamların sevkinde olan makamdır bu. Cenab-ı Hak razı olduktan sonra iş biter. Bunu insan anlayabilir mi? Allah benden razı mıdır? Değil midir? Anlar. Resulullah sormuş. Ya Resulallah bir insan anlar mı Cenab-ı Hakk'ın senden razı olup olmadığı? anlar buyurmuş. Nasıl anlar ya Resulallah? Sen kendi kalbine bak. Sen Allah'tan razı, o da sana razıdır. Yani yaptığı, vermiş olduğu evliler yerine getiriyor musun? Onları hakkı layıkıyla yere getirebildin mi? Getirdin. Müsterih misin? Tamam. O zaman o da senden razıdır. Bunu kanıtlayan ayet-i kerime var. İnsan ya rüyasında, ya seyirinde, ya yakazağında, ya açtan açına. Bismillah. Ya ayyetühennesü mutmainne irci ila rabbiki raziyeten merdiye. Rabbin senden razı olduğu halde dön, gel cennetime gir yücüne bak. İşte bu ayet-i kerime de onun ispatıdır. Eğer tecelli ederse, rüyasında, seyrinde, manasında, efendime diyeyim, ve kazandı veyahut da açtan açtan. Bu şekilde karşılaşırsa, o kul mülitin Cenab-ı Hak artık ondan hayat karşılığı, makam karşılığı razı olmuştur. Allah hepimize onun razı olduğu ameller yapmaya ve onlardan da bizden de razı olduğu kullardan etsin inşallah. Bundan sonra bu en büyük yol bu. Bunun haricinde aşk kapısı var. Buraya bir rakam bırakmadım çünkü kişinin buraya gücü yetmez. Ötekilerinde çalışma, çabalama vardı. Velese insan-ı masa, herkesin çalışacağı kadar kendisine vardır. Ama burada yoktur. Açta olmaz. Açtan Allah içeri alır insanı, kapıdan içeri. Gel, gir içeri, bu kapıyı gir, gir. Yani bir şey, nasıl ki kardeşlerim, iman insanın kendi yani emeğinin karşılığı değilse, aç da öyledir. İman Allah'ın bir hibesidir, bir ihsanıdır. Yani biz imanı çalışıp elde etmiş değiliz biz. Allah bize ihsan etmiş. Bugün Allah korusun bizden alır bir kesme verir. O Müslüman olur, ondaki küfre müsebbir. Allah korusun. Yani iman nasıl kendi kazancımız değilse, efendim aşk da kendi kazancımız değil, Cenab-ı Hak Allah'ın hibesidir. Allah azim için içeri alırsa, zerresiyle de kafir. Bu bütün şeylerin üzerindedir. Aşk. Yani rıza makamına erse bile içeriye giremez. Giren girebilir, giremeyen içeride kalır. Aşk makamı öyle. Hazreti Yusuf'u ben şahit oldum. Ağlıyordu. Oğlum daha Resulullah'ı görmedim, daha yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Daha görmedim, görmedim, gömün yanıyorum. Hale yanıyor. Allah hepimize inşallah bu yollarda istifade, bu yollardan istifade etme imkanı hepimize versin inşallah. Tabi bu yollar biz ilk seferde yazmıştık. İnsan bu yollara kavuşmak için en az fenafil ihvan, fenafil şeyh, fenafil resul, fenafil erbaka bile bu buraları geçmesi lazım yani insanlıkta. Yani bir taraftan da buralarında ulaşması lazımdır. Öyle çabuk çabuk insan bir şey vermezler. Ne kadar imtihan ederler, imtihandan sonra bu zayi etmez daha bu işi, eline verir diye ondan sonra ona teslim ederler atarlar. Mesela gelişi güzel insana bir şey vermezler. Yani en azından Beyazı Besane Hazretleri 30 senede bulmuş, bayram etmiş. Yani çabuk buldu diye bayram etmiş. Elhamdülillah. 30 senede bulmuş hocanın şeyi. Ama bayram etmiş yani. Buldum ya demiş elhamdülillah. Yani öyle çabuk çabuk bulunmaz. Bu yolda Abdülkadir Gülhan'a teyfetimiz, peynimiz buyuruyor. Bir insan iddia ederse Cenab-ı Hak onu bela yağmuruna tutar. Bela yağmuruna tutar ki o sadık mıdır, kazip midir? O zaman belli olur. Bu yolda zaten Peygamber Efendimiz'in harç şey vardır. En büyük bela peygamberler gelir, ondan sonra sahabeler gelir. Ha, kim iddia ediyorsa ben Allah'ı seviyorum, Resulü seviyorum, bu yolda iddia ederse Allah onu bela yağmuruna tutar. Yani bir hadis-i şerif vardır. Kim Allah'ı seviyorsa ona bela yağmur gibi gelir. Kim Resulullah'ı seviyorsa fakirlik ona sevden daha çabuk gelir. Fakirlik iki çeşittir. Bir dünya fakirliği var. Esas fakirlik nedir? Esas fakirlik Allah'tan yoksun olmaktır. Zenginlik Allah'ı bilmektir, Allah'a itaattir, İslam'dır, imandır, tevhiddir. Fakirlik Allah'tan uzak olmaktır. Resul-i Kibriya Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuşlar ki, müflis kimdi bilir misin ya Resulallah? Müflisi biliriz. Bütün malını, mülkünü Efendimiz zayiler, yalan söyler, işi bozulur, elini kavuşu geçirir. Hayır demiş, bu müflis o değil. Müflis ahirette gelir, namazı var, orucu var, hac, zekat, hepsi var. Ona karşı ona hasılı vermiş, onun malını yetmiş, ona zulüm etmiş. Ondan alınır, ona verir, ona verir, ona verir derken bütün sevabı elinden alınır. Kafi gelmezse günahlar yükseltir. İşte esas müflis budur diyor. Ahirete namazdan gidiyor, hacdan gidiyor, zikirden gidiyor, Kur'an'a gidiyor. Ama zulüm yapmıştır, haksızlık yapmıştır, çalmıştır. Dolayısıyla